Bas NATO i żołnierzy sojuszu. Tylko ZUS, czy może nadal ZUS i OFE? Od dzisiaj do końca lipca możemy decydować, dokąd mają trafić nasze składki emerytalne. 78 osób zmarło w Gwinei z powodu wirusa Ebola. Według lekarzy to najpoważniejsze ognisko na tej choroby. Polska chce na swoim terenie stałych baz NATO i żołnierzy sojuszu, tak deklaruje szef naszej dyplomacji, a premier potwierdza, zależy nam na tym, by Polska była zabezpieczona wojskiem, a nie tylko zdaniami zapisanymi w traktacie. Radosław Sikorski właśnie przyleciał do Brukseli na rozmowę ministrów spraw zagranicznych państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Głównym tematem posiedzenia będzie rosyjsko-ukraiński kryzys. A w Brukseli jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Zarówno amerykański prezydent Barack Obama, jak i dyplomaci NATO sugerowali w ostatnich dniach, że sojusz powinien przysłać do wschodniej Europy dodatkowe oddziały wojska i doprowadzić do stworzenia tam stałych baz NATO. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oświadczył w Brukseli, że Polska jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Życzylibyśmy sobie większej, stałej obecności sojuszników na naszym terytorium, tak aby wszyscy członkowie NATO mieli takie samo poczucie bezpieczeństwa i taki sam poziom bezpieczeństwa. Teraz Polska ma na swoim terenie jedynie natowskie centrum szkoleniowe. Mojej rodzinnej Bydgoszczy, co mnie akurat bardzo cieszy, ale to nie jest szczyt naszych ambicji. W ostatnich dniach w związku z kryzysem na Krymie Amerykanie przysłali do Polski dodatkowych lotników wraz z samolotami F-16, a NATO wysłało samolot obserwacyjny AWACS. Dyplomaci sojuszu twierdzą, że kwatera główna poważnie bierze pod uwagę rozszerzenie misji obserwacyjnej w Polsce i w krajach bałtyckich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. To wszystko, jak słyszeliśmy, ma związek z sytuacją na Ukrainie. Tej sytuacji ma być też poświęcone piątkowe posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent. Na tę decyzję mamy 4 miesiące. Musimy wybrać, czy pieniądze na emeryturę będziemy odkładać tylko w ZUS-ie, czy tak jak do tej pory i w ZUS-ie, i w otwartych funduszach emerytalnych. Niektórzy już wiedzą, gdzie mają być gromadzone ich środki. Wielu jeszcze się zastanawia. Raczej zostanę w OFE. Kwestia zastanowienia. Jestem w OFE już tyle lat, więc chyba raczej zostanę w OFE. A pan? Nie wiem, ja się nie zastanawiałem jeszcze. No, 4 miesiące ma pan. A potem za mnie podejmą decyzję, tak? Jak pan się nie zdecyduje, to do ZUS-u pan powędruje. Mi się wydaje, że dużo ludzi zostanie w OFE. Zostaję w ZUS-ie jak najbardziej. Pieniądze nie są dobrze inwestowane w OFE. No i za mały procent tam idzie. Zostanę z OFE. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Powinno było pozostać tak, jak było. Jakoś mam większe zaufanie do tego, że OFE jest lepiej zarządzane niż ZUS. Interesuję się tym jak najbardziej i chciałabym, żeby jednak moje środki zostały w OFE. Także będę wypełniać pewnie wkrótce tę deklarację i wysyłać do ZUS-u. Dodajmy jeszcze, że decyzję, którą podejmiemy, będzie można zmienić, ale najwcześniej za 2 lata. Protestujący w Sejmie rodzice niepełnosprawnych dzieci zastanawiają się nad zakończeniem protestu. Przypomnijmy, domagają się wyższych świadczeń pielęgnacyjnych, zrównanych z płacą minimalną już teraz, ale rząd nie chce się na to zgodzić. Homo Homini przeprowadziło sondaż dla Polskiego Radia, z którego wynika, że 65% pytanych popiera okupację Sejmu jako formę protestu. Nie, odpowiedziało 29%, 6% nie miało zdania na ten temat. Polacy popierają nie tyle formę protestu, co przede wszystkim samą sprawę, uważa socjolog profesor Henryk Domański. W szczególności, jeżeli chodzi o takie kategorie upośledzone ewidentnie, które budzą współczucie, które są traktowane jako ofiary. No i jeszcze w kontekście tych informacji, że rząd dawno już to obiecał, że tę sprawę załatwi, a tego nie załatwił, więc wszystko przemawia za tym, żeby poprzeć w ogóle problem. Z kolei politolog dr Olgierd Annusewicz uważa, że te wyniki to dowód na dużą wrażliwość społeczną Polaków i dodaje, że na taki wynik ma też wpływ kwestia pewnego konfliktu między obywatelami a politykami. Myślę, że bardziej Polacy są zmęczeni polityką i mechanizmami, sposobami uprawiania tej polityki przez naszych rodzimych aktywistów politycznych, a w mniejszym stopniu protestem raczej. Nawet jeżeli nie do końca nam się wszystko podoba w tym, jak ci rodzice protestują, to jednak uznajemy ich protest za słuszny. Badanie przeprowadzono 31 marca na reprezentatywnej grupie 1100 osób. Witold Banach, Polskie Radio. Niepokojąco brzmią doniesienia z Afryki. Wirus Ebola zbiera śmiertelne żniwo w Gwinei. Do tej pory na wywołaną przez ten drobnoustrój gorączkę krwotoczną zmarło tam 78 osób. Według organizacji Lekarze Bez Granic to najpoważniejsze znane ognisko tej choroby. Ponieważ do zakażeń doszło w 5 różnych miejscach, w tym prawdopodobnie w stolicy Conakry, opanowanie choroby jest bardzo trudne. Takich rozmiarów epidemii jeszcze nie widzieliśmy. Kiedyś ogniska nie były aż tak rozprzestrzenione, więc teraz nasza praca jest szczególnie trudna, mówi BBC Michel Van Erp z organizacji Lekarze Bez Granic. Pracownicy medyczni wyglądają jak kosmonauci, mają szczelną ochronną odzież i okulary. Wirusem jest się zarazić bardzo łatwo przez bliski kontakt z chorym. Wirus jest tak groźny, że umiera od 25 do 90% zakażonych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Matka Polka feministka po 16.30. Grafen, czyli cudowny materiał przyszłości, otwiera przed nami kolejne możliwości. Dzięki zastosowaniu grafenu w optyce będzie można m.in. na lotniskach widzieć to, co jest pod ubraniem. Mała rewolucja w różnych obszarach. Wygląda na to, że dzięki zastosowaniu grafenu można będzie skonstruować urządzenia, które będą pozwalały, kolokwialnie mówiąc, widzieć przez ubranie. Kobietę wpadną w popłoch, no bo to przecież gratka dla panów. I vice versa. Urządzenia będą wykorzystywane zapewne nie tylko na lotniskach. Tomasz Gorazdowski jedzie przez Ameryki z Alaski do Ziemi Ognistej na końcu Ameryki Południowej. Dziś będzie nadawał z Portland. To jest takie miasto, gdzie można spróbować wielu przedziwnych rzeczy, na przykład hamburgera z jelenia wapiti, albo lodów z oliwy z oliwki, albo pączka z bekonem w jakiejś masie utartej z bazylii. Relacja Tomasza Gorazdowskiego za godzinę. W Europie od kuchni dziś o bliskim końcu roamingu w Europie, to o 17.20, a w Pulsie Trójki o dostępie służb do billingów, to o 17.45. I jeszcze jeden temat. Opowiemy o perspektywach pracy w Australii. Polak od Australijczyka może się nauczyć luzu, korzystania z dnia codziennego i nie przejmowania się jakimiś takimi drobnymi sprawami. Bo dla Polaka bardzo ważna jest praca, a Australijczyka nie do końca mocy zawsze znajdzie jakąś. Mogą się nauczyć jakby takiego dystansu. I teraz na mocy międzynarodowego porozumienia młodzi Polacy będą bez wiz i bez problemu mogli wyjechać i pracować w Australii, o czym szczegółowo opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk na stanowisku, 22 i 7 trójek w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. ZD3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Summer Camp na początek to nasza piosenka dnia. Crazy, Summer Camp, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kto z Państwa dziś rano wstał i włączył radio, zapewne trochę się zdziwił, bo poranne Zapraszamy do Trójki było dość niecodzienne. Trójkowi dziennikarze zamienili się rolami, zresztą proszę posłuchać. 1 kwietnia, program Trzeci Polskiego Radia, Artur Andrus, Zapraszamy do Trójki. Serwis przedstawią Agnieszka Opszańska i Tomasz Żonda. Australijczycy chcą budować na Lubelszczyźnie kopalnię węgla kamiennego. Wykonano już 4 odwierty, w tym roku planowane są kolejne 3. Kopalnia powstałaby na terenie gmin Siedliszcze, Cyców i Wierzbica. Front chłodny będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą polarno-morską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego. Jeszcze mi tutaj nie szarpać. A, przepraszam bardzo, ile wykonano już odwiertów? 3. 4. Za 5,5 minuty godzina 7. Przecież... Nie, za 10,5. Proszę bardzo, już nawet rozłożone te gazety teraz są, nie tylko na pierwszej stronie. Widać po nich, że były tak czytane, że aż ślady na nich zostały. Pod na szklance. Na jakiej szklance? Na szklance szminki ślad, tak mi się przypomniało. Zespół biologów w Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii badał, czy ziewanie żółwi jest tak zaraźliwe jak u człowieka. W eksperymentach wzięło udział 7 żółwi żabuti, ziewała Aleksandra, a przypatrywały się temu Mozes, Wilhelmina, Aldous, Queen i Molly. Wynik eksperymentu: u gadów ziewanie nie jest zaraźliwe. Na okładce jest napisane, seks uratował jej małżeństwo, ale seks, nie było wyjaśnione, seks z kim? Za 7 minut, godzina 7. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy... Wiadomości sportowe przedstawi Halina Wachowicz. Zażarta walka na boisku, emocje dosłownie do ostatniej sekundy. Tam można było spotkać Michała Przysiężnego, Mariusza Furstenberga, Marcina Matkowskiego i Jerzego Janowicza. Jak do kokarca zmieścił się ten ostatni, to już jego tajemnica. Przecież mierzy 2 metry i 4 centymetry. A teraz piosenka dnia. Zespół się nazywa Summer Camp, a utwór nosi tytuł Crazy. Zdaje się, że pasuje dziś. Wiadomości ekonomiczne. Przedstawi na naszej antenie Henryk Sytner. Polskie browary eksportują coraz więcej piwa. Wyrwałem się troszkę wcześniej, ale chciałem powiedzieć, że zwłaszcza się ucieszyłem, jak usłyszałem z tym Hang Seng, jak jest, bo to... No to ciekawe. To są jednak dobre wiadomości. Dobre, oczywiście. Dziś na północnym zachodzie i północnym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pogodnie, ale możliwe przejaśnienia, w pozostałych regionach słonecznie, czyli po prostu wszędzie pogodnie albo słonecznie, czyli fantastycznie. Za 21 minut, godzina 8, Piotr Metz w studiu. Dzień dobry. Zaczynamy nowy cykl, tak? I kończymy stary, żegnamy się z Bruce'em Springsteenem. Mieliśmy długie dyskusje na temat tego, kto powinien być następny. Tego chyba nie trzeba zapowiadać. Połączymy się teraz z Rzymem, tam jest Marek Lenert. Halo, dzień dobry. Marco Lenert, per favore, buongiorno, sono le ore. No to ja tylko zapytam... Buongiorno, aprile. Tak, ja tylko zapytam tradycyjnie, o czym pisze włoska prasa, czego możemy się z włoskiej prasy dowiedzieć? Tutto, potrei cavarmela. Tego się spodziewałem, prawdę mówiąc, ale czy jeszcze jakieś inne tematy są poruszane? Owczary calzackie, qui si chiamano pastore tedesco, molto laboriosa, e adesso direi che basta, andiamo a lavorare. Bardzo dziękujemy za te informacje. Wszystkie. Arrivederci Roma. Arrivederci. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare. No i teraz po raz kolejny poczują się Państwo jak w niebie. Wiadomości sportowe przedstawi Halina Wachowicz. Przepraszam, Helen, bo jeszcze ten list jest, zdaje się, do ciebie od pana Michała. Nic nie wspominacie o hokeju. Piękna to dyscyplina, a w Polsce finał trwa. Tak. Bardzo dziękujemy. Wiadomości w skrócie przedstawią Grażyna Dobroń i Piotr Stelmach. Naukowcy w ośrodku badawczym CERN w Szwajcarii znaleźli teorię wszystkiego. W związku z tym nastąpił koniec fizyki, donosi nasz korespondent naukowy Rafał Motciuk. Teoria wszystkiego dała odpowiedź na wszystkie pytania współczesnej fizyki, w związku z czym Komisja Europejska zażądała, by ośrodek CERN zamknąć, fizyków wysłać na bezrobocie i zaoszczędzić grube miliardy euro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Barbara Marcinik. Dzień dobry. Naszym gościem jest pan minister Ryszard Kalisz. Dzień dobry. Panie ministrze, podobno, przynajmniej od oświecenia, żyjemy w najlepszym ze światów. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy pana posła zdaniem polski węgiel ma szansę na rehabilitację? To jest bardzo trudna sprawa. Dzień dobry. Dzisiejszymi naszymi komentatorami są pan Krzysztof Materna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan Wojciech Wagleski. Dzień dobry, troszkę jestem i zaspany, i zasapany, więc powiem tak krótko, dzień dobry. Ale żywy. Nie będziemy udawać, no, że... Przepraszam bardzo, mogę coś powiedzieć? Ale ja panu nie przerywałem. Panowie, ja bym chciał zaprowadzić jednak pewien porządek. Za wcześnie na porządek. Jeszcze nie zaczęliśmy, nie poruszyliśmy żadnego... Zaczęliśmy, transakcentacja rzeczywiście, tak, to z tym się zgadzam. Ja powiedziałem coś o pieniądzach? Proszę pana, pan jest głuchy chyba. W Trójce poważna deklaracja Ryszarda Kalisza. Ja opowiadam się za jednak Arystotelesem. Na zakończenie boks... Dzień dobry, ja chciałem państwa do usłyszenia serdecznie przeprosić za większość tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 godzin i zapewnić, że w dalszej części emisji programu trzeciego będzie normalnie. Chociaż spojrzałem teraz, kto się czai za szybą i nie daje takiej gwarancji. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, Artur Andrus. Tak to było dziś o poranku, między 6 a 9. Codzienna ekipa poranna, czyli Marcin Łukawski i Krystian Hanke w czasie audycji. Ta ekipa odbierała telefony od państwa. Też się dobrze bawili. Jak państwo słyszeli, zasoby kadrowe są potężne do wykorzystania. Pytanie, kto powinien czytać serwis sportowy o 17? 22 i 7 trójek. Minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Nie wszystkim o poranku było tak wesoło, bo ponad 350 tysięcy szóstoklasistów zdawało dziś swój pierwszy w życiu ważny egzamin. Pisali sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Młodzież była raczej spokojna, bardziej denerwowali się rodzice. No, u mnie to się tata bardziej denerwował niż ja. No, czy zdam, czy trafię do szkoły dobrej. Córka, Ola, bardzo się denerwowała. Łzy jej leciały, ale podejrzewam, że to po prostu musiała dać upust swoim emocjom. Ola dopiero się zaczęła denerwować przed samym testem. Nie jesteśmy jakoś strasznie zestresowani. Pan też tata poli? Państwo razem czekają? Tak, ma wsparcie. No. Nawet młodszy brat czeka? Tak. Pomagałeś się siostrze przygotować? Troszkę. Nie przeszkadzał. Pierwszy wyszedłeś? Tak, kolega też wyszedł. Jakie było zadanie? Opowiadanie, ogłoszenie, zamknięte, no i 4 zadania z matematyki. Co było najtrudniejsze? Opowiadanie. Przyrodniczego mało było, ale matematyka łatwa. Pani nie siedziała w gabinecie, kiedy dzieci zdawały. Pani krążyła po korytarzach, a kiedy wychodziły, pytała, jak było. Chciałam dzieciom dodać pozytywnej energii. Dyrektor szkoły podstawowej nr 143 w Warszawie, Krystyna Jakubowska. Chciałam pokazać, że jestem razem z nimi. Ostatnie wskazówki były też przed egzaminem? Tak, oczywiście. Jeszcze na korytarzu przypominaliśmy, jak ma wyglądać opowiadanie, jak ma wyglądać opis, jak ma wyglądać ogłoszenie. Czy zaproszenie. Żeby opowiadanie było dynamiczne i używać poprawnego słownictwa. Zostać do końca, żeby sprawdzić, no i być pewnym, że się skończyło. Cieszę się, że było opowiadanie, a nie coś trudniejszego. Właśnie specjalnie ćwiczyłem te inne rzeczy, żeby dostosować się do tego, co może być, bo nie wiadomo, co może być. Nawet ta matematyka była prosta. Skończyłem, sprawdziłem, no i myślę, że dobrze mi poszło. W zasadzie, jeśli dobrze się przeczytało, to wtedy można było wszystko zrozumieć. Ekierka się przydała? Przydała się. Trzeba było dokończyć, uzupełnić siatkę prostopadłą. Ścianu. Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej nr 143 w Warszawie, Piotr Kwiatkowski. To wszystko jest robione na lekcjach, więc powinni poradzić sobie z tym zadaniem bez problemów. Widać było jakiś stres. I dobrze. Mam nadzieję, że to był ten stres pozytywny, który ewentualnie im tylko pomógł dzisiaj. Na początku były te nerwy, ale jak się już było w połowie tego testu, to taka ulga, że tak dużo czasu jeszcze zostało i że jeszcze tylko połowa. Chłopcy wyszli wcześniej. Dlaczego? Znaczy mniej się przykładają raczej. To dziewczyny 2 razy sprawdzają. Tak. Wyniki już porównaliście? Z koleżanką to faktycznie się zgadzają. Jeszcze z innymi porównamy. Jak się zgadzają, to prawdopodobnie dobre. Tak. Według naszej zasady. Egzaminy są fatalne. Kompletnie niekreatywne. Uczą takiego mechanicznego postrzegania rzeczywistości. W przyszłym roku egzamin będzie wyglądał inaczej. Tak, będzie sprawdzał to, jak dziecko myśli, niekoniecznie samej wiadomości. Zmienią się odpowiedzi dotyczące pytań zamkniętych. Dziecko będzie musiało znaleźć i odpowiedź, i jednocześnie uzasadnienie. I to jest pierwszy znak, że dziecko poprawnie wybiera odpowiedź i potrafi myśleć. Będą 2 części i to jest tak naprawdę największa zmiana i najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o sprawdzian. Pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W pierwszej części będą zadania z języka polskiego i matematyki, natomiast w drugiej części będą zadania z języka obcego nowożytnego. Natomiast jeśli chodzi o samą funkcję sprawdzianu, powód jego przeprowadzania, to do czego właściwie nie służy wynik, bo on ma tylko i wyłącznie funkcję informacyjną i diagnostyczną, to pozostaje bez zmian. To w teorii, w praktyce wiemy, że im lepszy wynik tego sprawdzianu, tym lepsze gimnazjum otwiera swoje podwoje przed uczniem. Proszę pamiętać, że zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, każde dziecko, które ma wynik sprawdzianu, przystąpiło do niego, ma zapewnione miejsce w rejonowym gimnazjum. Można przyjąć dzieci spoza rejonu, natomiast nie ma żadnego zapisu, który określałby, że kryterium przyjęcia do tego gimnazjum musi być sprawdzian. Niestety do sprawdzianu nie podeszli wszyscy szóstoklasiści. Dyrektorka jednej ze szkół w Łódzkiem zapomniała zgłosić swoich uczniów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i do szkoły nie dotarły arkusze egzaminacyjne. I teraz 9 uczniów z tej szkoły będzie pisać test w drugim terminie, 3 czerwca. Z uczniami, nauczycielami i rodzicami rozmawiała dziś Magdalena Karczewska. A jeśli chodzi o zgłaszanie kandydatów do czytania serwisu sportowego, to tak po kolei. Halinka, stawiam na Helen albo na Ryszarda Kalisza. Serwis sportowy tylko Helen. Helen na prezydenta, Helen na ministrę sportu. I jeszcze jeden. Szanowni Państwo, jesteście świry. To ostatnie z dopiskiem. Więcej takich poranków z pozdrowieniami od pana Krzysztofa. To Trójka, audycja popołudniowa. 22 i 7 trójek. We'll be right back. Hold Me Down to Drowners. To była wczoraj piosenka dnia. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Bronisław Komorowski zwołał na piątek posiedzenie Rady Gabinetowej. Tematem specjalnego posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta będzie sytuacja na Ukrainie. NATO tymczasem nie potwierdza informacji, jakoby Rosja wycofywała swoje wojska z granicy z Ukrainą. Sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli mówił, że sytuacja wcale się nie uspokaja. Niestety nie mogę potwierdzić informacji, że Rosja wycofuje swoje wojska. Nie widzimy tego. Takie zmasowanie żołnierzy w żaden sposób nie służy uspokojeniu sytuacji. Ponownie wzywam zatem Rosję, by wycofała wojska, wypełniła swoje międzynarodowe zobowiązania i zaangażowała się w konstruktywne rozmowy z Ukrainą. Wcześniej o wycofywaniu żołnierzy informowały rosyjskie media oraz przedstawiciele ukraińskich władz. Korzystanie z podsłuchów i billingów jest w tej pracy niezbędne, tak przed Trybunałem Konstytucyjnym przekonują przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Wywiadu Skarbowego. Dziesiątki przepisów zaskarżyli Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Kwestionują m.in. to, że ustawodawca nie zakazał tajnym służbom korzystania z podsłuchów oraz billingów wobec osób chronionych tajemnicą zawodową. Do sprawy, którą zajmują się sędziowie Trybunału, wrócimy w serwisie o 17. Nielegalni imigranci w Grecji są przetrzymywani w złych warunkach sanitarnych i nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej, wynika z raportu Lekarzy Bez Granic. Organizacja wezwała władze w Atenach do zmiany polityki. Grecja stanowi dla imigrantów ważny kraj tranzytowy w drodze do innych państw Unii. Rocznie przybywają tu dziesiątki tysięcy osób, głównie z Afryki i Azji. Czy będzie referendum w sprawie zimowych igrzysk w 2022 roku w Polsce? Za pół godziny w Krakowie nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której politycy Platformy złożą projekt uchwały dotyczący organizacji głosowania. Chcą, by odbyło się ono 25 maja w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, zimno od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, więcej chmur na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. Temperatura od 7 stopni w Gdańsku do 13 w Rzeszowie i do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Paskalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości miliona złotych. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrawka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wilka się kończy 52 lata, a szaleje jak młoda dziewczyna, jak piękna czarna Helena, jak powabna, cudowna, niedostępna. Boże, jak ja was kocham, naprawdę. Ja mam taką prośbę, żeby ta pani, która rano mówiła wiadomości sportowe, gdyby mogła je mówić codziennie. Bo to naprawdę uspokaja. Wtedy można oglądać każdy mecz naszej reprezentacji. Black Keys w Trójce za 21 minut, godzina 17. W studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się zastanawiałem, czytać przed czy po, i stwierdziłem, że przeczytam przed, żeby państwo mogli się wsłuchać. List od pana Bartka. Serwis sportowy powinna czytać pani Mielewczyk. Najpiękniejszy głos w Trójce. Co takie oczy robisz? No, myślałam, że to wymyśliłeś, ale rzeczywiście nie, dziękuję serdecznie. Jest napisane. Dziękuję bardzo. To teraz będziemy mieli okazję się wsłuchać. Matka Polka, feministka. A jeszcze raz pokaż, to za nim był żart prymatelisowy. Proszę bardzo, poczekaj, tutaj. O, proszę. A prześlesz mi jeszcze? Prześlę. Dzięki. Jest nawet adres mailowy pana Bartka. Rozumiem, ja to wszystko rozumiem. Młodzi jesteście, ja to wszystko teraz rozumiem. Dobrze, teraz skoncentruj się, zrelaksuj, no czytaj swobodnie. Tytułem wstępu powiem, że matka dziś inspirująca, to znaczy pragnąca inspirować, bo dziś o pasjach dzielonych z dziećmi. Dzielisz jakieś pasje z dziećmi? Do bałaganu, chociaż pasja moich dzieci jest znacznie większa, do jedzenia tutaj ja jestem chyba na przodzie. No do czytania także, ale ja czytam synom sama. Ale dzisiejsza mama, Agnieszka, dzieli z synem Krzysztofem, uczniem pierwszej klasy, pasję niezwykłą, bo jest to miłość do opery i ona jest zaszczepiona w dziecku od najmłodszych lat. Ja operę kocham od zawsze. To jest moja pasja, którą udało mi się na razie jednego syna zarazić, drugi reaguje histerycznie. Natomiast Krzysia udało się zarazić. Krzyś dużo chorował, jak był mały. Pomyślałam sobie, że dlaczego nie Mozarta? No i Krzysiek połknął bakcyla. Potem był festiwal mozartowski. Ja sobie pomyślałam, że jak sprzedadzą nam bilety, to idziemy. I sprzedali. Wprawdzie pod koniec ostatniego aktu Krzyś zasnął, byśmy na Idomeneo, Król Krety. To jest dosyć ciężka opera. Ale udało się. Bardzo mu się podobało. Naprawdę bardzo mu się podobało. Ale Krzyś ile miał lat wtedy? Około 4, tak. Mniej niż 4. Na pewno mniej niż 4 lata. Potem ta pasja się rozwijała, bo ja znosiłam kolejne płyty i słuchał moich płyt i bardzo chętnie dyrygował. To była taka ulubiona zabawa. Teraz z bratem też dyrygują. Każą sobie włączać muzykę i dyrygują. Ostatnio całą 9. symfonię siedzieli przed komputerem i słuchali i dyrygowali. Krzysiu, to musisz to opowiedzieć, bo nikt nie uwierzy w to, że taki młody człowiek jest takim wielkim fanem opery. Powiedz mi, jak miałeś 4 lata, to pewnie nie pamiętasz, jak to było na tej operze, co? Nie, w ogóle nie pamiętam. Teraz chodzicie z mamą? Teraz, no, ostatnio nie było czasu, bo mieliśmy bardzo dużo sprawdzianów w szkole i tych innych wszystkich dyktant. Ale od czasu do czasu to idziemy. Kogo najbardziej z tych operowych twórców ty lubisz? Bardzo lubię Mozarta, ale też Beethovena. Tak, Beethovena. Kiedyś umiałem Odę do radości. A, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Jeszcze umiem Na zboczach gór, ale to wszystko. Co to jest to Na zboczach gór? Bo się jakąś ignorancją wykaże. Straszno. Z Hobbita. Na zboczach góry skwierczał las. Był wiatr ponury w nocny czas. Tak z mamą czasami śpiewasz, czy raczej sam? Zwykle sam, kiedy jestem wesoły. Jak jesteś smutny? A jak jestem smutny? Jak jestem smutny, to pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ale teraz Krzyś, wracając do wątku, poszedł do pierwszej klasy. No dobra, mama, pianino, zapisz mnie na lekcję pianina. Ale synu, błagam, nie umiesz grać. Nie no, mamo, proszę cię, wymógł na nas i lekcję pianina, i zakup pianina. W tej chwili ma lekcję z panem Andrzejem. Pan Andrzej jest Białorusinem i po prostu tę pasję jeszcze bardziej rozbudził. Ma coś takiego w sobie, że potrafi pasję do muzyki przekazać. No, pogłębiać, pogłębiam. Uczę się właśnie najchętniej solfeggio, czyli teorii muzyki. Pan mi robi na przykład dyktanda ze słuchu rytmów, uczy temp, tych tonacji. Grają, co im przyjdzie do głowy, od Gwiezdnych Wojen po różne marsze wojenne i po klasykę jak najbardziej również. I bawią się świetnie. A opery słuchamy cały czas. Było też tak, że Krzyś zaraził mnie pasją do koni. Krzyś od 3 roku życia jeździ na koniu, znaczy najpierw był oprowadzany, bo nie dał nam spokojnie koło takiego zwierzęcia kopytnego przejść. Poszukaliśmy stajni i trenerek, które takie maluchy biorą po prostu. I Krzysio któregoś dnia oznajmił, że on jedzie na obóz konny. Był za mały, żeby jechać sam, więc pojechaliśmy z nim i właściwie tak jakoś chytrze wsadził mnie na konia. I okazało się, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ponad rok jeździliśmy razem. Różnie bywało, bo czasami mróz minus 20, a czasami był wielki upał. Ale jeździliśmy wytrwale i potem był drugi obóz, na którym mama już trochę lepiej jeździła. No a po obozie okazało się, że Krzysio się któregoś dnia odwrócił do mamy i mówi, wiesz co, mama, strasznie wolno jeździsz, wstyd mi przynosisz. Czasami, kiedy to mama tak wolno prepiera, kiedy trzeba szybko galopować, tak jak rycerze na bitwę z kopiami pod pachą, to wtedy właśnie mama jeździ wolno i ostrożnie. A ja to pędzę całą parą. Skąd ty masz tyle energii i skąd ty, no takie różne zainteresowania, konie to takie bardziej sportowe zainteresowanie, muzyka, no to już takie poważne zainteresowania, muzyka poważna to już chyba najpoważniejsze zainteresowanie. Gdzie ci to mieści? Mieści? Tu, w łbie. Czyli w głowie. A jakie państwo pasje dzielą z dziećmi, jakich zaszczepić się nie udało? No i dlaczego? Proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl. Zachęcam też do wzmożonej, niczym nieskrępowanej aktywności na facebookowym profilu Matki Polki Feministki. Tam też z pewnością znajdą państwo dzisiejszą bohaterkę Agnieszkę, czyli blogerkę Matkę Godzilli. Otwieramy oczy. To była Joanna Mielewczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeszcze telefon od Władimira Władimirowicza. Zdrasznie. Ja żyłaju wam zjem rażdzienia z jego хорошего. Ura! Ura! Ura! Pozdrawiaju. Ja was też lubię. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znajomość, starych zaklęć znajomość. Power of Trinity. Tu Trójka za 11 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Grafen to materiał o szczególnych właściwościach. Ma grubość atomu, niezwykłą strukturę umożliwiającą prawdziwą rewolucję w elektronice. Jest twardszy od stali, ale jednocześnie w pełni przepuszcza wodę. Teraz jeszcze przypadkiem wyszło na jaw, że soczewki optyczne powleczone grafenem dają niezwykły efekt w połączeniu z noktowizorem. Umożliwiają patrzenie przez ubranie. To będzie co oglądać. Panie, co pan? Jak to będziecie mnie podglądać przez ubranie? Chociaż, kurczę, mnie też będzie można oglądać. Mała rewolucja w różnych obszarach. Doktor Romuald Weidmann, Polska Akademia Nauk. Wygląda na to, że dzięki zastosowaniu grafenu można będzie skonstruować urządzenia, które będą pozwalały, kolokwialnie mówiąc, widzieć przez ubranie. Kobietę w panów popłoch, no bo to przecież gratka dla panów. I vice versa. Jak to działa, że co, możemy zaglądać pod ubranie ludziom? Tak, no grafen, umożliwiając przełom w elektronice jednocześnie w optyce, spowodował, że za pomocą detektorów grafenowych zupełnie inaczej odbieramy i przetwarzamy fale świetlne. Doktor Kamil Kulesza, Polska Akademia Nauk. I to powoduje, że nie tyle zaglądamy pod ubrania, ile po prostu ich nie ma. Urządzenia, które w tej chwili, jak się konstruuje, to one można by porównać do tych teraz już hasłowych Google Glass. A podobno są możliwości generalnie istotnej miniaturyzacji tego. Poeta mówił, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Wydaje się, że to się stanie faktem. Tutaj słowo stało się ciałem. Jak najbardziej. Słowo stało się ciałem i tak jest. I to daleko idące implikacje cywilizacyjne. W zasadzie pewnie cały sektor haute couture i inne upadnie. I no, upadnie, przepraszam, przesadziłem, bo nie każdy musi ten noktowizor grafenowy nosić, a ubranie będą pełnić funkcję tylko izolacji termicznej. No to trzeba będzie chodzić z blachą w gaciach. Do łask wrócą zbroje i kolczugi. Ale czy można się jakoś ustrzec? Czy sądzi pan, że da się taką bieliznę wyprodukować, która będzie po prostu no, odporna na przenikanie tymi falami? Z tej chwili pewności nie ma, ale wydaje się, że tak i tutaj chyba znowu nam zagra powinowactwo z grafenem. Albo grafen, albo inna alotropowa forma węgla, no, tryśnięta odpowiednio na delikwenta bądź delikwentkę, powinna w jakiś sposób tutaj chronić. Czyli jak można przez ubranie, to też będzie można przez ścianę, z betonu, z drewna? Na razie słyszałem o tych możliwościach związanych przez ubranie, ale wydaje się, że przez ścianę. Ja już na pewno tak już zaryzykował takie twierdzenie, że przez ścianę drewnianą to niewielki tylko będzie krok. No i to już jest gorzej, bo będziemy podglądani, po prostu będzie życie na permanentnym podsłuchu i podglądaniu. A czyż dzisiaj nie jest? Przecież mikrokamery, inne układy, to wszędzie nas podglądają. Przecież z satelity można przeczytać numer rejestracyjny samochodu. A sądzi pan, że zmieni się zupełnie życie w takim świecie? Ludzkość się adaptowała się do różnych rzeczy. Zresztą jak popatrzymy, to może to jest taki powrót do antycznych ideałów, tak jak na greckich rzeźbach czy malowidłach na wazach. To rzeczywiście no, trzeba będzie wziąć się za siebie, więcej fitnessu, chodzenia na siłownię. Także myślę, że ten segment urośnie. O niezwykłe właściwości grafenu, które można zastosować w optyce. Pytał Tomasz Jelański, a jeżeli chodzi o zastosowanie, myślę, że państwo będą mieli pomysły na zastosowanie noktowizora grafenowego 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 7:05. Przepraszam, za 8. I'm only visiting there. Sławek przesłał zdjęcie licznika samochodowego, licznika swojego maleństwa, jak to określa. I wczoraj na tym liczniku, co jest udokumentowane na zdjęciu, pyknęło 333 333 km i 300 metrów. Nie wiem, jaki to samochód, ale chyba warto takim jeździć, chyba że licznik był cofany. Dziś w godzinach południowych łowiłem ryby na pobliskim jeziorku z brzegu i niespodziewanie przyleciał bocian. Zatrzymał się za mną jakieś około 10 metrów. Zachował się tak, jakby wiedział, co ja robię i co powinienem zrobić, czyli dać mu kilka złowionych rybek. Oczywiście podzieliłem się z nimi tymi rybkami, połknął je. A że już było dość późno, musiałem iść na obiad, więc udałem się w kierunku samochodu, a on poszedł za mną. Jakieś to 100-110 metrów było do samochodu. I odjechałem, a on zatrzymał się i widziałem go w steczcem lusterku. I tak patrzyłem na niego i tak jakbym widział te 52 lata trójki. Ludzie, to niemożliwe, ale to prawda. Dziś w nocy zaśniemy we własnych domach, gdzie śpimy osobno, nie śnimy o sobie. Im starsi jesteśmy, tym wyższe są ściany, w których śpimy, tym trudniej je ruszyć. Trudniej jest burzyć przez dziurkę od klucza. Demony miłości nie mają szans w tej zabudowie odpornej na kłamstwa i niedomówienia i inne zabiegi konieczne zmian, zmian, zmian, zmian. Być może okrutna, bardzo jak głupia, gdy nie wiem, co robię, wiem tylko, co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać wypadku. Tobie, wciąż wpadam na ciebie, przestaję więc myśleć i oddychać. Cała ta głowa to pole minowe, może już pora pozbyć się jej. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem, co robię, wiem tylko, co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj i wypuść. Jestem zachwycony panią Halinką Wachowicz z porannej audycji i myślę, że pani Halinka mogłaby